o bine știe cine sunt eu. Face vreau cu banii mei până mi-au ei. Băutura e pe gratis, am nevoie de ei. Când câștig, sunt vedetă și ochii fac în cap la fel ca la ruletă. Fetele se strâng în jurul meu, aș vrea să fie așa mereu, dar până dimineață eu rămân fără uleu. Ban după ban, ai pierdut un an, nu mai poți să te oprești. Noaptea petreci, nu-ți vine să pleci, doar asta îți dorești. Ban după ban, ai pierdut un an, nu mai poți să te oprești. Noaptea petreci, nu-ți vine să pleci, doar asta îți dorești. Hei, na, na, hei, na, e viața ta. Hei, na, na, hei, na, hei, na. Hei, na, na, hei, na, e viața ta. Hei, na, na, hei, na, hei, na. Toată lumea cântă. Toată lumea cântă. Pe tine. Nu contează ce se întâmplă mâine, dacă azi mi-e bine. Pierd, câștig, cad, mă ridic. Asta e tot ce am învățat de când sunt mic. Băieții fac uuuu.